گل‌های صحرایی. زبوی زلف تو مفتون و میگل، زبوی زلف تو مفتون و میگل، زرنگ و بوی تو دلخون و میگل. من عاشق ز عشقت بیقرارم، من عاشق ز عشقت بیقرارم، تو چون لیلی و من مجنون و میگل. دلبر نگیره دلمو غیرته، دلبر نگیره، به جای گوهری جوهر نگیره، دل موسوته و مهرت آذر نبی ناسوته آذر در نگیره. به دریای غمت دل غوطه ور بی، مرا بار فراغت بر جگر بی. به چشمم قطره های اشک خونین، به چشمم قطره های اشک خونین، تو گویی لاله باغ نظر بی. شد تا قناتایم در مرقای زیگاره گشم دنبالم که بینم روی تو تا به دیدن و تایم بیابونها به پشت دستر نها دنبالم که بینم روی تو تا به دیدن و تایم زما در دل بریدم ناله کردو کنم که بینم روی تو تا به دیدن و تایم دلم رو همچو جان برکست ندادم کنم که بینم روی تو شد سهر نیومد یار ما پشورد گل خوچنو دل بیمار ما یارو بری گل سر سروت الا دیختم نگردد گلم بگیرم دامنت یارو بری گل دل شادت الا دیختم نگردد گلم بگیرم دامنت یارو بری گل سر سروت الا دیختم نگردد گلم بگیرم دامنه یار آخو بره گل دعای صبح و شام به ما همینه کنم بگیرم دامنه یار گلوم دمی آیم بره یار گلوم نشینم در بره نقل فرام بام کنم بریزم بر سره گل صحرایی را رایحه‌ای دلانگیز است. این هم برنامه‌ای بود از گل‌های صحرایی که با همکاری خانم آذر تنظیم یافته. رباعیات از بابا طاهر، آهنگ محلی بیرجندی، شعر از بیژن ترقی.